o 700 zł. MediaExpert.pl. Pyk i kupione. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 13 kwietnia, minęła 15. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Modlimy się dziś o światłe oczy i serca, mówił w poniedziałek wielkanocny metropolita częstochowski. O rosnącej liczbie wyleczonych z COVID-19 poinformował wiceminister zdrowia. Do Polski leci z Chin największy samolot świata. Powinniśmy trwać mocni w wierze, wybierając Chrystusa, a w nim życie wbrew prawu śmierci, powiedział metropolita częstochowski w poniedziałek wielkanocny. Arcybiskup Wacław Depo podczas mszy w sanktuarium Matki Boskiej na Jasnej Górze mówił, że przez pośrednictwo Matki modlimy się dziś o światłe oczy i serca. Żeby obudziły się sumienia rozpoznające prawdę, że Jezus zmartwychwstały jest i będzie znakiem budowania i znakiem sprzeciwu. Metropolita częstochowski mówił także, że współczesna cywilizacja, ukierunkowana przez technikę, potrzebuje serca, by człowiek mógł w niej przeżyć, nie odczłowieczając się do końca. W Polsce jest coraz więcej osób, u których ustąpiły objawy COVID-19, powiedział wiceminister zdrowia. Janusz Cieszyński na konferencji prasowej podał dane dotyczące epidemii koronawirusa w naszym kraju. Jeżeli chodzi o liczbę osób podłączonych do respiratora, to według ostatnich danych było to ponad 100 pacjentów. Jeżeli chodzi o stan, to tutaj nie raportujemy tak dokładnie w podziale na stan pacjenta. Natomiast przede wszystkim warto pamiętać o tym, że systematycznie rośnie też liczba ozdrowieńców, czyli osób, które miały pozytywny wynik testu na koronawirusa, a teraz po poddaniu leczeniu ten wynik jest już negatywny. Tych osób jest już ponad 400. Ostatnie informacje mówiły o 6674 stwierdzonych przypadkach choroby w Polsce. Zmarły 232 osoby. Kolejne dane poznamy mniej więcej za 2 godziny. Poprawiła się sytuacja w Domu Pomocy Społecznej w Bochni. Ponad 100 pensjonariuszy ma już opiekę. Infekcje stwierdzono u 26 podopiecznych i 15 pracowników. Wszyscy chorzy są już w domach lub szpitalach. Ponad setką mieszkańców DPS-u opiekowało się tylko dwoje skrajnie wycieńczonych pracowników. Sytuacja była na tyle trudna, że władze lokalne w Bochni niemal wszędzie szukały wolontariuszy. Pensjonariuszami zgodziły się zaopiekować siostry dominikanki z Krakowa. Dojechało tam jeszcze, oprócz pierwszych 7, 3 kolejne siostry, dojechał jeszcze ksiądz misjonarz, więc mogli się podzielić na takie 3 zmiany, żeby też spokojniej pracować. Mówi matka Aleksandra Zaręba, przełożona sióstr świętego Dominika. Siostry w pracy w DPS-ie mają zmienić bracia dominikanie z Krakowa. W gotowości jest 7 zakonników. Wielką sobotę wszystkie pomieszczenia w 2 budynkach ośrodka odkażali strażacy. W tym czasie pensjonariusze opuścili budynki i czekali w specjalnie ustawionych namiotach. Dom Pomocy Społecznej w Bochni apeluje o pomoc. Potrzebne są przede wszystkim środki ochrony osobistej, maski, rękawiczki i fartuchy. Jutro pensjonariusze po raz drugi zostaną przebadani na obecność koronawirusa. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. 30 tysięcy przekroczyła liczba wykrytych przypadków zakażeń koronawirusem w Belgii. Zmarło ponad 3900 osób. Wirusolog Steven Van Hucht powiedział na konferencji prasowej, że jest obserwowany spadek liczby przyjęć do szpitali od początku kwietnia. To zachęcające i optymistyczne dane, mówił. Ale przed nami długa droga. Liczba zgonów wciąż jest wysoka i prawdopodobnie wzrośnie w najbliższych dniach. A szpitale są obciążone. Musimy absolutnie stosować się do wszystkich wprowadzonych ograniczeń. Steven Van Hucht, podobnie jak pozostali wirusolodzy obecni na konferencji prasowej, ubolewał, że wczoraj wielu Belgów złamało zakazy. Organizowane były spotkania w większym rodzinnym gronie lub wśród znajomych. Belgowie spotykali się w parkach, w grupach, nie trzymali się od siebie na dystans. Wirusolodzy podkreślali, że od odpowiedzialności obywateli teraz zależy, czy Belgia będzie w stanie skutecznie i szybko zwalczyć koronawirusa. Beata Płomecka, Polskie Radio. Do Polski leci z Chin największy samolot świata. Na pokładzie AN-225 są kupione przez KGHM i LOTOS środki ochrony oraz sprzęt służący do walki z koronawirusem. Rzecznik lotniska Chopina w Warszawie, Piotr Rudzki, mówi, że port specjalnie się przygotował na to lądowanie. To będzie pierwsze w historii lądowanie tego kolosa na warszawskim lotnisku. Trzeba było dostosować procedury. Głównie chodzi o procedury lądowania i kołowania, tak aby wszystko odbyło się bezpiecznie. Na szczęście nie ma konieczności instalowania jakiegoś dodatkowego wyposażenia, jakichś dodatkowych instalacji. Samolot wyląduje w Warszawie jutro około 9:30. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

pierwszy porządek, drewno, nożyce i kamień. Drewnie nazbierasz na opał, ziemię zapatrzysz na amen. Myślę, że nie po raz pierwszy podczas naszych świątecznych spotkań odwołuje się do tego utworu Pieśń Mądrego Dziecka, kapela ze wsi Warszawa, a to dlatego, że no, tak wspaniale łączy i to, co tradycyjne, i to, co nowoczesne. Tekst, który z pozoru może być tradycyjnie odebrany, napisał Tymon Tymański. Kapela ze wsi Warszawa utwór wykonała. No i teraz, aby tradycji stało się zadość, oficjalnie przywitamy się. Agnieszka Szydłowska to ja, Bartek Gil wydaje audycję, Michał Jakubik realizuje. Zostajemy razem do godziny 19, czyli do listy przebojów programu trzeciego, bo w święta Wielkiej Nocy zawsze lista przebojów właśnie w poniedziałek. Zaprosiłam też do współpracy Agnieszkę Obszańską, więc od czasu do czasu będziemy sobie wpadać świątecznie w ramiona. No i nasze spotkanie do godziny 19 przebiegać będzie według takiego planu, który jest leniwy jak świąteczny czas, ale jednocześnie łączyć będzie te dwa wspaniałe żywioły, jakim są z jednej strony ludzie, a z drugiej strony muzyka, czyli w sumie też ludzie. I to wszystko będzie się tak pięknie przeplatać. A propos tej tradycji, o której przed chwilą kapela wyśpiewała i a propos tego naturalnego porządku, to mam nadzieję, że także w tym naturalnym porządku dla większości z nas mieści się pamięć i dlatego teraz właśnie chwila historycznych wspomnień. 77. rocznica ujawnienia przez Niemców masowych mogił polskich oficerów w Lesie Katyńskich przypada właśnie dzisiaj i w związku z tym przypominamy na antenie cykl Biografie Katyńskie, który jest hołdem oddanym 22 tysiącom Polaków zamordowanych z rozkazu Stalina na wiosnę 1940 roku. Ten cykl powstał oryginalnie w 70. rocznicę zbrodni katyńskiej. Autorami cyklu są Edyta Poźniak i Witold Banach, a porucznika Wincenta Józefa Górskiego wspominał w tym cyklu wtedy i wspomni go dla nas teraz syn Kazimierz. Zasadniczo miał dwie funkcje. Pomagał siostrom prowadzić rodzinny majątek Oszczeklin i był administratorem majątków. Był dobry rolnik, dobrze działał. I jedyną rzeczą, którą pamiętam z tamtych czasów, ojciec zapina mundur i wychodzi na podwórze. Ale czy to były manewry, czy to był już mobilizacja, nie wiem. Kochał wojsko. Porucznik Wincenty Józef Górski urodził się w 1899 roku w rodzinnym majątku Oszczeklin koło Kalisza. W marcu 1920 roku wyjechał na front, by walczyć z bolszewikami, za co został odznaczony orderem Virtuti Militari. Do czasu wybuchu II wojny światowej pracował w majątku Nieświastów. Przydział mobilizacyjny do wojska dostał ojciec nie do 16 pułku ułanów, a do 7 pułku strzelców konnych. I był skierowany do ośrodka zapasowego jazdy wielkopolskiej w Garwolinie. Prawdopodobnie gdy był w 16 pułku ułanów, a nie zginął w tych wszystkich walkach, które pułk toczył, to by dostał się do oflagu i jak wielu jego kolegów przeżył w tym oflagu do końca wojny. Porucznik Górski został osadzony przez Sowietów w Kozielsku, skąd przysłał jedyny list. Uprzejmie proszę o odszukanie mojej żony Zofii Skarnkowskich-Górskiej i przysłanie mi jej adresu. Dostałem od żony telegram z Warszawy bez podania swego adresu. Z góry dziękuję za zajęcie się moją sprawą i łączę wyrazy poważania. Podpisane Wincenty Górski. Sam jestem zdrów. Mama nie wierzyła w Katyń. Nie wierzyła w Katyń, mimo że miała od 1943 roku wiadomości. Nie wierzyła, że zginął. I dopiero w latach 60. zrobiła mszę w kościele jezuitów w Warszawie z trumną i stwierdziła, że już chyba nie doczeka się. Zrobili to bolszewicy. Mścili się za rok 20. Był to mord zrobiony, że tak powiem, zimną krwią. Tego się chyba nigdy nie da wybaczyć, co nie przeszkadza kontaktom polsko-rosyjskim. Błąkało się serce moje w światowej marności. Nie znalazło nigdzie gruntowej stałości. W Tobie samym, o mój Boże, zostało, że się Tobą kontentuję, przyznało. Idźcież precz ode mnie, obłudy światowe, już Wam moje serce nie gotowe. Już mnie więcej nie ciągnijcie do siebie, bo afekty wszystkie moje są. Dosyć mi już na tym, żeś mnie oszukała. Omylna pociecho, żeś lata pobrała. Upłynęłaś z kwiatem wieku. W sercu mola przykrego. Świat Zostań w domu z Trójką. Ciekawe, czy komuś chodziła nóżka. No, nie zamieniliśmy się w radio grające wyłącznie muzykę tradycyjną, ale ta tradycyjna muzyka, w tym przypadku w wykonaniu Janusza Prusinowskiego, jego trio, pojawiła się celowo. Przed Wielką Nocą z pewnością opowiedziałybyśmy na antenie o kolejnej odsłonie festiwalu Wszystkie Mazurki Świata, bo ten festiwal zawsze w lany poniedziałek otwierał się wspaniałymi tańcami, właśnie mazurkami, koncertem granym przez Janusza Prusinowskiego i jego kompanię w rozmaitych konfiguracjach. Tak się oczywiście zdarzyć w tym roku nie może, co nie oznacza, że zapomniałyśmy, używam liczby mnogiej, bo mam na myśli także Agnieszkę Obszańską, o Januszu Prusinowskim, o tym wspaniałym przewodniku po świecie muzyki tradycyjnej, nieco inaczej podchodzącym do muzyki tradycyjnej niż na przykład Kapela ze wsi Warszawa. Gdyby można było narysować takie dwa podejścia, to te dwa zespoły, te dwie grupy mogłyby ciekawie ze sobą się się pospierać, ale ponieważ dzisiaj ekumenicznie łączymy, a nie spieramy się, to oddając najpierw głos Januszowi Prosiunowskiemu, w tradycję wnikniemy do tego świata, do którego ma klucze, przejdziemy dzięki niemu, bo cały czas się wydaje, że niby wszystko wiemy, ale chyba to nieprawda. Ten wielkanocny, wiosenny czas to taki początek cyklu życia. Ten czas, w którym ludzie wychodzą z domów i po to, żeby pracować w polu, i po to, żeby pracować w ogrodzie, i też dlatego, że w Wielkim Poście pościli, a teraz mogą świętować, oraz też dlatego, że kiedyś, to o tej porze roku był początek roku. Tak to rozumiano. I kolędowanie wielkanocne jest być może nawet starsze, wcześniejsze niż kolędowanie na Boże Narodzenie. Te wielkanocne kolędy, dodam jakieś objaśnienie do słowa kolęda. Kolęda nie tylko znaczy pieśń bożonarodzeniowa, ale kolęda to jest przynoszenie oraz otrzymywanie darów. Kolęda, samo to słowo znaczy dar. I kolędnicy wielkanocni, czyli ci, którzy chodzili albo chodzą z kogutkiem, którzy śpiewają konopielki, którzy śpiewają alilujki, którzy chodzą z gaikiem i którzy chodzą z dyngusem albo śmigusem. To są różne typy, różne historie i w różnych miejscach Polski czy dawnej Rzeczpospolitej one działy się albo jeszcze się dzieją. Oni wszyscy składali życzenia gospodarzom, całej rodzinie, całemu dobytkowi, a zarazem otrzymywali dary, prosili o jajka, to co jest na stole wielkanocnym, no bo to czas dzielenia się, bardzo szczególny czas, kiedy spotykamy się, dzielimy się, obdarowujemy się. Wyobrażam sobie już śpiewanie allelujek i innych życzeń przez Skype'a albo przez inne komunikatory. Natomiast tak tradycyjnie, standardowo, to po prostu zbierała się grupa dzieci albo dorosłych, albo mężczyzn tylko, żeby śpiewać pannom czy dziewczynom konopielki, no bo one z kolei łączyły się z życzeniami za mąż pójścia, albo chłopaków, żeby chodzić z kogutkiem. Wszystkie siły, walory, witalność, siły natury się objawiały w tych tekstach. Pewnie prościej byłoby je po prostu zaśpiewać i w ten sposób opowiedzieć, jak to jedno z drugim się łączyło. Kogutek. Pan gospodarz przechadza się, oj przechadza się, przygląda się, w zielonym gaiku biała kamienica, zieleni, zieleni na polu pszenica. Dajże Panie Boże, żeby się rodziła, żebyś ba na pole, na żniwa chodziła, w zielonym gaiku biała kamienica, zieleni, zieleni na polu pszenica. Lato idzie, zima schodzi, nasz kogutek boso chodzi, w zielonym gaiku biała kamienica, zieleni, zieleni na polu pszenica. Niektórzy zbierają przedmioty, inni kolekcjonują wspomnienia, a Janusz Prusinowski ocala od zapomnienia tradycyjne rzeczy. Z rodziną zresztą, co było słychać. Będziemy wspominać chyba ten rok 2020 także jako rok właśnie takich paradoksów. Komunikator z cyfrowego świata niezbędny do tego, aby móc opowiedzieć, a nawet zaśpiewać coś, co pochodzi z przed setek lat. Agnieszka Obszańska z Januszem Prusinowskim właśnie za sprawą komunikatorów, czy też dzięki komunikatorom się skontaktowała. Wrócimy jeszcze do tych opowieści o Wielkiej Nocy, o zwyczajach, ale teraz pora na muzykę i to będzie jeden z najpiękniejszych utworów, jakie słyszałam w życiu i mówię to bez najmniejszej przesady. I tak się składa, że jest to utwór nagrany przez Janusza Prusinowskiego i jego kompanię. Gdzie jest ta miłość chodząca bezkarnie w przebraniu błazna, ptaka i anioła. Ona spod ziemi skrzypce rozegrane tańczącą stopą pod próg nasz przywoła. Bezkarnie w przebraniu błazna, taka i anioła. Ludzie wieczorem siedząc pod jabłonią będą się zabijać o nią. Wiersza Tadeusza Nowaka Janusz Prusinowski, jego kompania zagrała i taki właśnie wspaniały utwór powstał Gdzie jest ta miłość. Nie tylko Marek Grechuta śpiewał Tadeusza Nowaka. Wracamy do opowieści Janusza Prusinowskiego. Opowiada o tym, co wie na temat tego czasu, czasu Wielkiej Nocy, zwyczajów, tradycji no i tego, jak zachowywano się w różnych miejscach. Teraz postawimy na to, czy były jakieś specjalne zwyczaje, które dotyczyły przebierania się. Na Wielkanoc nie przebierali się ludzie jakoś specjalnie, tylko chodzili ubrani tak jak wypadło. Natomiast kiedy dzieci czy chłopcy chodzili z kogucikiem, no to mieli specjalnego drewnianego kogucika i o koguciku śpiewali piosenkę i kogucika się obdarowywało i szli dalej. Jak chodziły dziewczyny z gaikiem, czy dziewczynki, czy dziewczyny, gaik to taka gałąź świerkowa ustrojona kwiatkami z bibuły, bibułką. Troszkę wyglądała to jak taka figurka niesiona. Czasem bardziej na wschód to nawet dziewczynę ubierano w taką gałązkę, czy w gałęzie specjalne, czy w wieniec z gałązek. I to wtedy troszkę działo się o innej porze, później na wiosnę, tam na wschodzie. W każdym razie z tym gaikiem dziewczyny potem szły, śpiewały. Z reguły refren był nasz gaik zielony, pięknie ustrojony i składały życzenia, bo te pieśni też były same w sobie pieśniami z życzeniami. Z życzeniami szczęścia, plonu, zdrowia i wszelkiego dobra. Muzycznie to jest tak, że tu się z jednej strony pojawiają się pieśni wielkanocne, czasami chorałowe, oparte o tradycję tą kościelną chorałową, czasami mocno polonezowe, czyli takie oparte o staropolską muzyczność, muzykalność, a czasami też jak posłuchamy tych pieśni piosenek kolędowych, życzących, no to mamy jeszcze inną melodykę, jeszcze inny charakter, bardzo wesoły, bardzo pozwalający się człowiekowi wykrzyczeć. Te pieśni, które na wschodzie się śpiewa, czy śpiewało jako wołanie wiosny, jako przywoływanie wiosny, czasami przywoływanie ptaków, były po prostu takimi okrzykami, krzykami, które miały się nieść do nieba i wiosna miała je usłyszeć i przyjść szybciej. Ale też jest to taki moment, że po okresie postu wyjmuje się instrumenty z futerałów zakurzonych i po prostu każda muzyka, każda radość ma swój sens i można grać, śpiewać, spotykać się, po prostu świętować. Raz, dwa, trzy i... Pani gospodyni w okieneczku stoi, a stroi się stroi, bo jej tak przystoi. Nasz gaik zielony, pięknie ustrojony, ustroiły ci go krężnickie panienki. A wyjrzyj, no wyjrzyj, pani gospodyni, gaiczek zielony, nowe latko w sieni. Nasz gaik zielony, pięknie ustrojony, ustroiły ci go krężnickie panienki. Pani gospodyni, klumczykami brzonka, a dla nas to dla nas podarunku szuka. Nasz gaik zielony, pięknie ustrojony, ustroiły ci go krężnickie panienki. A dajcież nam, dajcież jajek do koszyka, to wam nie zalezie lisek do kurnika. Nasz gaik zielony, pięknie ustrojony, ustroiły ci go krężnickie panienki. Zapomniałam, a chciałam od samego początku to zacytować przy okazji Janusza Prusinowskiego, ale mogę nadrobić, skoro zapomniałam, bo czuję, że gdzieś tam cały czas w różnych zakątkach kraju lub świata, gdzie dociera Trójka, ktoś może być nieprzekonany do słuchania właśnie takiej muzyki, która nie jest wprost tradycyjna, chociaż te pieśni przywoływane teraz przez Janusza i jego rodzinę tradycyjne były, no ale silnie z tradycją związana. Chciałam przypomnieć, co napisał Wojtek Smarzowski, poproszony przez Janusza Prusinowskiego i jego kompanię o taki wpis na okładkę płyty Po śladach. To było w 2018 roku. Zresztą ta płyta potem dostała nagrodę od Polskiego Radia w konkursie Folkowy Fonogram Roku, właśnie za rok 2018. Więc Smarzowski napisał tak. Gdyby mi ktoś 20 lat temu powiedział, że dla przyjemności będę słuchał muzyki ludowej, to pękałbym ze śmiechu. Dzisiaj energia ludowych i etnicznych dźwięków, jej hipnotyzujący rytm i niewykalkulowane transowe granie zajmuje w moim życiu bardzo ważne miejsce. Plasuje się gdzieś pomiędzy punkiem, jazzem i muzyką alternatywną. Więc można powiedzieć, że muzyka ludowa wdarła się do mojej głowy i do mojego serca przebojem. A zaczęło się od tego, że Maniucha Bikont powiedziała, że na naszym filmowym wołyńskim weselu musi zagrać Janusz Prusinowski i jego zespół. Posłuchałem i wiem, dlaczego tak powiedziała. Tylko nieliczni artyści potrafią zanurkować w świat swoich nauczycieli tak głęboko, aby oddać ducha pierwowzoru i jednocześnie dołożyć od siebie nową, rozpoznawalną i wyjątkową wartość. Dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Powstrzymuj się przed dotykaniem oczu, nosa lub ust. Kontakt z zanieczyszczonymi rękami może spowodować przeniesienie wirusa z powierzchni do własnego organizmu. Więcej informacji na stronie gis.gov.pl. Dzień dobry, tu Dana Winnicka z zespołu Dagadana. Zostań w domu z trójką. A w naszym trójkowym domu Janusz Prusinowski opowiada, i to jest ostatnia część jego opowieści, o tym, co się wiąże ze zwyczajami wielkanocnymi. Tę rozmowę nagrała Agnieszka Obszańska i oddaję im teraz głos. Śmigus dyngus. czyli życzenia zakończone polewaniem wodą. Czasami samo polewanie nie wystarcza. I też było w tradycji śmigusowej, że no, dziewczyna nie wyśmigusowana miała prawo się obrazić i źle poczuć, no bo to tak jakby o kimś zapomnieć ważnym. Także lanie wody raz, albo na przykład czasami ktoś symbolicznie jakimiś perfumami kogoś poleje, a drugie, że ta nasza tradycja, nasza mazurkowa tradycja poniedziałków i tańców i łączenia mazurków, które są na stołach, z mazurkami, które się śpiewa i mazurkami, które się tańczy, i mazurkami Chopina, i improwizacjami jazzowymi i wszystkim innym, że ona może dać też świetną bazę do świętowania, do radowania się. W domu spokojnie można tańczyć wszystkie tańce, które są w parach, czyli mazurki, obelki, poleczki, wiwaty. Także to na pewno się zmieści między stołem a kredensem, się zmieści para albo dwie pary tańczące. Jeśli ktoś w domu muzykuje, no to w ogóle super, żeby to się mogło udać i połączyć. W internecie, na stronach festiwalu Wszystkie Mazurki Świata i na wielu innych stronach z tańcem tradycyjnym jest sporo lekcji tańca, sporo nagrań ludzi tańczących, sporo takich źródeł, do których można sięgnąć i sobie potańczyć. Raz, dwa, trzy, kapela. Chciałbym życzyć słuchaczom Trójki pogody ducha, wiary w to, że wyjdziemy znowu na światło i pod słońce i będziemy żyć na wolnej planecie otwartej. Ufności w Bogu, ufności sobie nawzajem i ufności w tym, że ten trudny czas do czegoś nas dobrego i nowego doprowadzi. Może będziemy mieli piękniejszy, zdrowszy, bardziej zrównoważony świat. Hej, a w tym domu umalowane progi, chodziły gospodarza nogi, chodziły gospodarza nogi. Pam, pam, pam, brzmi jak wstęp do świetnego setu DJ-skiego, bo wszystko już było, ale mówię to nie po to, żeby westchnąć i twierdzić, że tylko to, co za nami jest fantastyczne, wręcz przeciwnie, właśnie w tym cyklu, w tej powtarzalności, w tym bogactwie znajduje się paliwo, napęd i to, z czego można korzystać i o czym tak wspaniale Janusz Prusinowski opowiada, ale wspaniale opowiadają też inni artyści, którzy w tym świecie łączącym właśnie kulturę tradycyjną z XXI wiekiem czują się niezwykle swobodnie i nie widzą żadnych barier pomiędzy tymi dwoma światami. I to właśnie do nich należeć będzie zakończenie pierwszej godziny naszego dzisiejszego spotkania. To była taka godzina trochę jak takie sakrum. Zaczęliśmy od sakrum, a zmierzać będziemy do właśnie do tego, co jest przeciwieństwem. Ale niech to wszystko dzieje się powoli na antenie podczas naszego dzisiejszego świątecznego spotkania. To, co chciałam powiedzieć, to strona Wszystkie Mazurki Świata rzeczywiście przynosi podpowiedzi i dla odważnych propozycje nauki tańca. Nigdy mi się nie udało opanować mazurka, chociaż wielokrotnie byłam w takiej sytuacji, w której mogłam od najlepszych się tego nauczyć, ale to dlatego, że ja osobiście mam kłopot z byciem prowadzoną w tańcu. Jeżeli ktoś nie ma takiego kłopotu albo będzie tańczył solo, to proszę bardzo, wszystkiemazurkiświata.pl. Ta strona jest bardzo przydatna. Thank you.

Jesteś na obowiązkowej kwarantannie domowej? Pobierz i zainstaluj w swoim telefonie aplikację Kwarantanna Domowa. Korzystanie z niej to Twój obowiązek. Jest bezpłatna i bezpieczna. Dzięki niej potwierdzisz przestrzeganie kwarantanny, zgłosisz najpilniejsze potrzeby i uzyskasz dostęp do sprawdzonych informacji. Zadbaj o siebie i innych, korzystając z aplikacji Kwarantanna Domowa. Więcej na stronie gov.pl/kwarantanna-domowa. Kampania współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Sponsorem programu jest PKN Orlen, inicjator kampanii Tanie Tankowanie. Radio Nawigator. Piotr Łodej, witam kierowców jeszcze przed godziną 16. No i mimo, że to informacje dla zmotoryzowanych, ze względu na stan epidemii wciąż prosimy o powstrzymanie się od podróży podczas jeszcze trwających świąt wielkanocnych. A tym, którzy wracają z koniecznych, podkreślamy, wyjazdów, do godziny 21 będziemy podpowiadać, gdzie uważać na drodze, gdzie mogą pojawić się ewentualne korki. Na tę chwilę, jako że w całym kraju ruch znikomy, nie mam informacji o utrudnieniach, no może poza ostrzeżeniami synoptyków o silnym, porywistym wietrze, ale więcej już za chwilę w prognozie pogody. A ci, którzy lekceważą zasady kwarantanny, muszą liczyć się z karami. Funkcjonariusze policji przy kontroli ocenią, czy powód opuszczenia domu był ważny i uzasadniony. No ale my podkreślamy, nie warto ryzykować. Przez cały czas zachęcamy, by zostać w domu z trójką. No to dla bezpieczeństwa naszego i naszych bliskich. Kolejne wiadomości dla kierowców już za godzinę. Radio Nawigator Trójki. Sponsorem programu jest